danga jang ci kanam manam bo badalé ci lisim bu laité la nga ci baral da nga ci bolé walé am sa am so wi laité tax bo né ma da sanata lo def ndax yow lo wala ay la bo ci bëggé baral nga wax ah khairan am sharan am a go ci lay bok khairan ji baral la ci ma da ji wayé am so ci lay and ndax ni baral ci laité mo koy waral wa kulluha kep ci morsoli yelzamu dana war ba'dahu ci kanawam silatun sila mustamilatun bi ajlamo hala damirin ci damir la'iqin bi aji yalla morsol ma ene morsol mo gis rek kanaw warna am sila su ci jokk so xamne day lambo ñu wax hayit hayit moy damir bo xamne day yello morsol ma bude genn goor muy ho bude genn jigen muy ho bude ñaar muy xuma bude mbolom goor muy xum bude mbolom jigen muy xuna xamne hayit moom da wara tok morsol mu muy delu lan moy sila wala si la nga xamne wur sila silaaf na bihi ak moom jumlatun jumla lay doon aw shifuha wala ndoom moom lañu def muy sila benn muy jumla dëgg dëgg mbaa muy numéro jumla jumla moom mooy foo tasale fexal ak faaxil wala mu turaa xabar wala loo xam ne cosaan la moom la woon numéro jumla nak mom yett la daraf ak jaarum juror budé fi nga bolé ci sifa su sel dañu wax moy lan ak lan lay mëna doon sila taxawli ko ni so haja ngane man ka nga xamné hindi nek na fi man annazi moy ka nga xamné ibnu fo domam ja ku fi la yaref nako dañu def mu turam mu moso ñu def xabar bi moso tax man moftara la numéro fa nga né tay mosol nga ne hinda moy tarfu makan tay lambo ci nasman li atam nasab mom tarfu makan mom nasab nga ne fata bu ma tane ci li ñek yaay mu takal fi dama ne hinda waye hinda neeku fi hindi mo fi nek nax yaay tay mu wax yaay allazi moy khabari man lu mu rafaay nga ne tay mosol do jalle ci ibnu gëna ibnu mubtala la ko defé mu rafaay dam la fo kufila fihi lil madin mabni al maf'ul la ibna ko ci fata nabu huwa muy nayba da ngay ko wax ni jumla kufila mo nek barab rafaadi khabari ibnu wala waxat ni jumla ibnu nak moy ci les mosol bi ho bi ci ibnu moy hayati mosol bi xamne kon setlu nga ne man ni muftara mosol la am na fi bi khabaram mosol la man ni nga jikko wax nak mom khabaram da nek zarf makan yi shifu jumla amna si ji nga mu ci wax muy xabar nak mom xabaram dafa nek jumla bu jumla ibnu jojo kon lol misal la ci bi nga defé shinna bu jumla ak bi nga defé lamru jumla melni hinda muy mbamugo anam dal misal misal ne bi nga defé shinna si bu jumla deug deug bu amna si shilla mo jumla ibnu ho te koku jumla deug deug la misal ne tam bi nga defé shilla mo shifu jumla ne bi nga defé hinda mo turf makan lambo shilla man wasilatu al silas al sifatu moy sifa sarihatu suy aji sel al bala nek mosol de dug ci ismul fahil ba ism maf'ul su ko defé ism fahil ism maf'ul mom itam jappal ne xawna ñu wéc ci jumla waye al kep lañ ko mëna defal mënu ñu ko defal keneen ko defé boné ad daribu aji dor day wéc ci allazi daraba boné al madrub ku ñu dor day wéc ci allazi duriba borom sifa mushabaha sax melni al hasan al wajhi day wacc al nafi hasuna wajhuhu nga xamne ismu fahil ma ba ismu khol ma ba sifa mushabaha ma xawna wacc jumla waye nak al rek la mëna silal mënu ko defal keneen al tam mo bala nek mo sol do dug ci yoy rek moy tam wa kawnu ha nekuk silam bi mu'rabil af'ali di lu i'rab fi'ali qalla neewna manam nga gis silas al mu nek fi lu mudarihu ba nek ismu fa'il ba ismu khol ba sifa mutabaha la ni lol newna bok gisee ben yon bala ngi ko gisat dana yag lol moy kay wax ni ma antu de yow bil hakami ngay aji ataya al ja nga xamne turu da def na geureum hukumatu ko atem ba al joju mo sol la turu da don fi lu mudarih mat ni ma fa'il hukumatu nek nayo mu def jumle turu da ji mu sin sal ji lol la wax ni mum newna lolu mo bëgg kenn waxon nga wax da joom rek li tax mu taara fi lu mu daari fi dem ko la japp joom da rek ayun ayu kama mi ngi mel nek ma ayun neena moy tam musul ne ma doone won musul ñoy moy tam ci nga xamne ci la ci dañu ñew rek nga andi haay ji ñu xam loy wax waye mom mëna tek li kenn ni gor ni jigen mëna tek li ñaar mëna tek li mbolom gor mëna tek li mbolom jigen lol ñoko bokku li wote wa uhribat ihrabifnako malam tudaf li fek la falefu ko wa sadr wasliha te mbir mom jël benu ci lam damirun damir la in hasaf bo xamne asafuna asafuna moy dog na dem xam nga da nga wax ni te moso yep dina ni len kul ayu da nga dan gene ayu ni ayu dess na koy ihrab te yep lañu bina bam dess mom mom nak da am fuñ koy ihrab am fuñ koy binaaye manam fenn kep lañ koy binaaye moy bu fekke laf na ba nopi njël benu ci lam nek damir bo xamne ko asaf ko misal ci alquran li nga jangon ci mu tan la nan sian min kulli shihatin ayhumu ashadu xam nga ay joju wa fawu bi la ci nan sian do fi hil mudarihu ni fet len non tok yi tax ñu bina ko ci fata la nga nek la nga gina na bina nahnu mu fa'ila ay wo na nga fawu bi la ci mom bi ko ton ihrab ay ya lay do waye dafa la fukum ji ne nga ayhumu ñu dag ngeel benu silam ta fekk ñu damir ndax ayyuhum huwa ashad ñu dag fofu quoi kon sellu nga ne laf na ayyuhum bi kum ji dag nañ ngeel benu silam ta fekk ñu damir moy huwa ji fi jele way yar na bu ci tassé rek dañ koy bina motax ay mu fonu bi ci la waye ayyu ngay jang jango ayya takal ñu ne lu wersu fofu rek dañ ko fay ihram lu wersu fofu dañ ko fay ihram ah bari ñu ko bina dal yaar tassé ci mu laax ba nopi ngeel benu salam nek damir po dag mu dem wessu fofu rek ni ihra ko moy gatal na wa ba'dhum lenn ci ñoom ahraba ihram na ayu mutlaqan ak fu mën di nek mutlaqan faaw fu mën di nek am ñoo xamni ayu dañ koy ihrab donte magal ni ñaari fatte nga wax moy laaf na ba nopi ngeel benu salam nek damir te nga dag ko mu dem do tuté ñoom ihrab ko amna jang ci alquran la non sihan na min kulli shihatin ayyahum ashaddu nga xamne ayyahum bi la ñu ihraq ko xol bi rek na sa ko wa khayru ayyin kullu ayyu yaqtafi dana top ayyan ayyu fi dal hasfi ci li asaf ñu tegalé bar yoy non la neena ku bokku to ayyu man na roy ayyu ci dag ngeel benu silam jeel benu silam nek damir nga dag ko sanni ay mom ñen nako ku bokku tak momu tam nako roy ci lolu lu ko wax ci sartu yustatal dem def na guddal waslum sila anam ci sartu bu sila sa gudde bu sila ci gudde moy mat ñetti baat am lay misale fi ci suuf ja an lasi huwa daribun zaidan xam nga an lasi moy faahli ja huwa di muftara daribun di khawaram zaidan di muhawlu bi bo setlo huwa daribun zaidan ñetti baat la fumel ni fofu mom man nga dag huwa fumel ni fofu go dag gi huwa duwañi dara ndax fofu mat na ñetti baat fofu mom duwañi dara bo dag gi huwa ndax li man ñetti baat wa in lam yustatal lem guddale fu ko nak fal hadf kan asaf ga nasrul aji new la bu fekke nak sinna sa guddut ñaari baat dong la jeebenu ci lam nga dag ko mu bari wut mom lañu misale ja an nasi huwa qa'imun nga jaadi ken and fi huwa qa'im ñaari ba dong la fofu nga deug ko rek mu dess jaal na fi qa'im kesse lool la wax ni bari wut ndax xaw dafa guddut wa abaw bañ nañu ay muxtasala bu def dokko mo jël benu sinasi in saluha ndew yuna al baqi aji dess ja ni waslim ñal ci la bukk man suñu suñu matal dañu bañ na nga deug jël benu sinasa bu fekke boko deug yewut la fa dess ñu won ko ihrabi ci la sumat ndax mom lu yaq dara ci wax ji tam du soppi ko waye nak nga ne deug na ko nopi te la fa nek ku xol defé ni deggo dara lol rek mo ay man nga ko misale ja an lafi huwa fi dari xam nga bo deggon huwa mu dess ja an lafi fi dari ki jang mom day yefe nak jek non la melon tay japp nak jek ja an lafi fi dari rek mo fi nekkon waye du meuna xam ni huwa nekkon na ci ci tan maxnaay mom du soppi ko mané ja an lafi huwa fi dari ak nga ne ja an lafi fi dari ñoy mo rek dañu bayna kessal li nekkon huwa fi dari nga dag huwa nak defene ki jang mom budike dana man na telefon huwa lolou duko man ndax li fi nek man na ci la ndax man na jang ja adik na Allah fi ka nga xamne fi daari nek na ci kër ga mo nga ni ja Allah suñu ko mom fi daari nek na ci kër ga ñoy mo rek bu ci top yi non la yo jiguni da nga yemulo ayyuhum yo jiguni ayyuhum wa yaqum mo non la hoji nek fi ak mu ñak fi nek wax na mom du soppi ko waye nak bo dagge xowa dañu defé ne ci sall naka jek xowa nek fi won ci sall mo don yo jibuni ayyuhum yaqum rek ndax ayyuhum ku ci ñom yaqum dana taxaw da do ci la motax ndax yaqum kon day nek fi rum daari hun nabu hoji mu la gis les mo ton bo fi dagge xowa nak mom xowa day nek mu tara yaqum du mudari hun nabu hoji fahilam jumla yaqum nek dara war xari xabari ho jumla ho do nek ci les ayji waxnaay mom dara du ci soti ko waye nak nga dag ko nak rek bëgg na ki jang mom japp ne djum na fi te fekk li fi nek mom doyna sak lolou la mëna xam wal hadfu asafuga katirun ajbari la mun jëlin ci aji feñ la hindahum fa ñoom fi haidin ci haid muttasilun bu nek damiri muttasil inin tasabandem nasabona bi fi'lin ci fi'al aw wasfin wala wasf lolum da delu ci haid bi dafa wax ni haid bu fekke damir la tay muttasil bolé ci ta nek mafulum bi ci fi'al ba ci wasf lu bari kon des koy dagg mbay ñew lolou bu ko wax dafa wax ni haid bu lu bari bu dé damiri muttasil nga xam nekul mun fasil tay tam dafa jokk ci fi'al ba wasf don ci mafulum bi ha kon neena lolou ñu asaf ko mo gëna bari dang koy su bari ci téré taxaw li ko ni sax ja nga ne man ka nga xamne narjo dana nu ko yaakar yahabu dana may am nga man day nek muftara lu mu rafaare mo sol narjo di fi lu mu darihu nabu nahnu mi fahilam nga ni jumla ju moy selef mo sol mi ñu asaf haid ji am nga narjo hu la doon fon xam nga bu ki nekke mo fon bi la ci narjo kon damiri mu tassi la gona sop tu fi ala kona sop to moy haid ji ñu tag ko non la wax ni bari na li gënal misal lay sax mada sanata xam nga mada sanatahu la doon da nga dag ko fo rek ndax lim nekk na xol bi sanata damiri muttasil tay hayit bi li nga jangal ci mutal mu sax ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna ma tusirruna ho wa ma tu'linuna ho la doon ñu dag fo fen fu nekk ho taxaw bu di ko ba fon bi lay doon nekk damiri natap ba nopp doon hayit bi lolay tax ñu dag ko so ihrabe yahabu fihi al-mudarihu la nabu huwa mi fahilam jumla moy nekk parawru khari khabari man je kaza gana kanonu hadfuma asof la nga xamne ofida limu misal leg moy fihal bi borom misal nak wasafi bako wax na sofe moy melni li sara bi wax annasi muftadala ana muftadala moy tam muhti moy khabari ana tay lafka wa dirhamul moy khabari annasi kon dirhamul moy khabari annasi ji nga wax ci nga ko wax kon len annasi muftadala lu rafa re mo sol ana muftadala moy tam lu rafa re damir mooti moy xabari ana num rafaaye dambu ne tele ci yaay ji te mu daf ka dirham num moy xabari allazi tare won dara nak muhtika ka ajim laf mafun bi mu jek la dañ fi dag nak ho muhtika ho la don xamni ho bobe ka ji mafun bi mu jek la ho ji bu ñewon don mafun ñaarel nek damiri nasab te muttasil bolé ci te hayati allazi ji ñu dag ko nak lolu bëgg misal fofu nga delu ci kaza kana kanonu hadduma asaf hay ba nga xamne qufida qafalef nako tawfin ci wasaf ka anta qadin niki anta qadin bahda amrin ju nek ci gannaaw lamar min qada ju bayiko ci qadaatina lay juñu ci alquran faqdi atel ma la nga xamne anta yow qadin aji ate nga ko ci sallu mo don faqdi ma anta qadihi mo don ci sallu dafa wax ni hay ba bu fekke da jokku ci wasaf niki ismu fahil don ci mudafu ilahi wa subaba man nga ko deug xamni ci sanna faqdi ma anta qadihi la don xamni hi dafa nek mudafu ilahi ci qadihi to moy hayati ma ji nga weso lu mel nonu batay momit hay bo des nakoy deug kadhaliki ni allazi hay ba nga xamni jurra jaref nako bima ci kem arafu jarwa nga xamni jarra jarna al mawsula mawsulna yewu tam mu andi won nako way da ko tonku don wax la li ci jumla deug deug da wax ni bu fekke ni hayit bi day damir arafu jar jar ko wax ni boko de set mo wajar mo sol mu ben lañ te yari yari ñu bok fi aju waaw nga set lu wat ko manam hayit bi ci bopam dañ ko jar ak awraf te arax wowe ko jar boko deset mo wo jar musul mum andal ben lañ wenn we te ñoo bokku fuñu aju boole ci sarte bi ci tassé lu bari ñu asaf haid ba ñu mu tam misale won wa yashrabu mimma tashrabuna am nga bo setlo mimma tashrabuna mimma la doonon min mom mo jar maami musul haid bana bu ñewon min hu lay doon batay xamne bo setlo min mo jar xow bi muy minhu ci haid bi min mo jar mosol bi aw muy minma xamne araxu jar wen lañ araxu jar wi ci haid bi aw ci mosol ben lañ ndax way shrebu minma ta shrebona ay minhu la doona tammi nan ci la ngeen nan rek xamne kon min mo jar haid ji min mo jar mosol bi te ñoo ñep ñoo bokku ñu aju ndax minhu sok andi won day aju ci tashrebona te gis nga minma ji nga ñi mi aju ci yashrebu xamne ñoo bokku ñu aju dole ci joxlo misal mbop nak ka xawle ko ni sa waja ngane mur rombal bill fi ci ka nga xamne marartu rombana ci mom fa ho mom ko ke barun aji baala am nga do setlo liñ ko deg moy bihi bihi nak boko le set ba moko jar te bill fi ci nga wax mo so no tam ba moko jar kon setlo nga ni hayit bi ak mo so ni kenn ku nek ba moko jar tay ñoo bokku fu aju te xam nga bihi bu di kon ay ci marartu te bill fi ci nga wax mi nga ay ci mur rombal nga batu mur nak muy lamar ak marartu ni fiirul maadi ñoo yamoo rek tëggee wuute rek waaye yaxu moom benn la al muarrafu lii moo di buntub lañu maharifaal bi alif ci alif wala bi ak laam wala al muarrafu lii mooy lañu maharifaal bi adaati taxriifi ci jumtukaay yi maarifa day bëgg wax loo taara ndax taara bokk na ci lii def baat mu soppiku maarifa al al jëpp arafu ta'arif arafu ma'rifa la aw illam babo moy lam nga faqadong dañu wuté amna ñu wax ni al jep am ngay bolé am sagi lam ngi moy jumtukaay ma'rifa am ñu dédét am sagi am soos lu rek la ndax boy jang bu ko dara jito mu dal di rot kon lamu kessé gi rek moy jumtukaay ma'rifa ji ay bo wuté amul solo té say wo japp wax bu ñëk rek moy al jep moy jumtukaay maarifa ji xamni am sagge ci la fanamatun namatun bi fi aftaki harraf la jit nam nga ko maarifal qul waxal fi ci mom an namata tapiba neena namatun nakira la su fekke dang ko bëgg maarifal dang ko dal tara rek muy an namatu tapiba waxadu tusadu amana bu def ko doli laziman doli go war ñena leleg ñu doli al fo xamne andi wu fa sax ak maharifal waye señu ko bañ boko dindé rek mu du yaq kallati nikillati lati bu ñëk wax moy turu xéré wo nga xamne moy allah ta wal huzza ji ngay jang ci alquran koku neena fekkon na muy xalam kon soxlu wuton tara waye al bo mi ñu ci yok nak bu ko dindé soko dindé rek mu du yaq wal ana ak ana bi firi legi al ana bi firi legi tew gi mu tew maharifal nako waye du tey tara bi mu tara bayiko ci bu ko dindi wal ladina ak ladina al ladina mosol la ni mosol bolom gor suma lati top lati lati jumu jimo bolom mosol mu jigen mosol mu jigen bolom moy allati day wone ne bolé mosoli al biñ ci yok ak yok dong la waye señu ko bañ ndax mosol ci bop mom maharifala waye tara gan ci tara nak mom bu ko dindi waw rek nga bayiko ci wali to tirarin angir lor way manam lele ñu dolli al giro wa ni ron deung ta banatul awbar ni ki banatul awbar ta zaliki ni watitan nafsa watitan nafsa ni watitat fe nga al nafsu ci bakan an nafsa ci bakan ya qais ya qais as sariki aji yekati ko daraja lele nga gis ñu tara par bo xamne bañ way deung rek mo tax ñu def ko yar yeewu wax nak banatul awbar kote ta nafsi yepp da ci juñu waxi jamur banatu aw bar moy la kay waxane wal qad nahaytuka han banatil aw bar ñu wax ne banatu aw bar xalam la ci tamate gu yaqku kon tara gum ko tara way rek tax aw bari tara aw bar joyu ciosan la banatu aw bar dong lon am ron tara waye da ko tara ngir ci way rek ngir digunte ko way watib tan nafsa je itam moy lega seen munako ra'aytu ko gis na la lama an harafta ba nga xame wujuhana suñu kanam sadatta dadunga yari dal lay don sadatta wa tibtata nga tay an nafsa ci bakkan ya khaysu ya khaysu an hamrin wa ishamar wa tibtata nafsa bo wele wonene nafsa bo tamis la xam nga tamis mo faaw da wara nek nakira te tax mu ne tibtata nafsa tara ko nak way rek mo na dëng bu ne won sadatta wa tibtata nafsa ndey dëng mota apa nga far ko tara ni wa tibtata nafsa hol kon dëng way rek mako waral wa ba'd al a'lam len ci xalami dakhala tabina mom al halih ci mom lilam hima ngir gendiko la nga xamne xad kaana nekkon na nukila di toxalef ko han hu jele ci mom len amna ay xalam yo xamne jeñu wona tara ndax dañu xosna soppi ko xalam xalam muharifa la kon mutta tara waye neena ngir serlu na ci sal na mënon na tara dana tax ñu tara ko mu misal lako kal fadli niki al fadli xam nga al fadlu fadlu ci bopum rek xalam la niki serigne fadlu waye nak bo gi señu tara ko ni al fadlu dañ ci genni ko ne bam doone ciosan ci fadala genn fadala ak genn yu mastar doon ni mastaram kess rek ni nga won na tara ci jamono suñ ko tara lay dañu genni ko ciosan lool wonene mastar la won te ni nga won na tara wal haris ak haris al haris ci ciosan aji fagu rek lay firi aji fagu dong kana gëna mu sopp ko turu nit ba jeeratul tara kon lay bo gi señu ko tara di wax al harisu dañ ci genn ko ne bam doone ismu fahilum rek harasa faguna niki bayna ba leburina nango won nañu wax ko al harisu tara ko kon nañ lay mu soppi ko autoritam man nañ ko ma tara ngir setti lola won nuhman ak nuhman nuhman dafa daan firi rek adamu deret pour deret rek la ci ciotan way ganaw da soppi ko nit ba pour bu siw sax tudon nako kon nañ lay jeratul tara way buñ ko tara dañu genn ko ne bam doon firi rek deret kesse ton gudul xalam nango won na tara ko suñu ko tara lek lola lañ ci genn ko fasik wa zikru za tuddu jile al wa hadfu ak asakam siyari ñaar yo yamo lay al bi mom neena nga def ko ci ak nga dindi ko ñoy mo dong ndax wax ni la ñariñ li moy genn ko ni ci sal la mënon na tara rek la def gi mom du ci yok genn mari wa waqad yasiru amana bu mujje mudafun mudaf aw mashubu al dalun andale al no lu tara lañ jullu ci mashubu al kal haqabati ni kibatu haqaba xeyna mu mujj xalamun di xalam bil ghalabati ci sababu not ci lamiñi waaw neena leer nga gis baat bu ñu lafal mu far sopp ko di xalam ngir bari gu ko lamiñi yag waxe dañ ko misale di isra bi andi tabni homara doomi homara fa innahu xalamun bil ghalabati ala abdillah ibn homara duna baqiyati awladihi xam nga ibnu homara da wara firi rek doom bu goori homar kon mbolem ñu homar jur rek bi ne ibnu homara kenn ku ci nekk war na ko mëna doon waye dañoo yàgg wax ibnu homara jëmele ko ci ka tuddu abdullah bu mujju bi ne ibnu homar rek ñepp japp ne abdullah moom rek la lool nak xam nga ibnu homara mu daf la waye sopp ko ne xalam ndax yàgg ko yàggee waxe ci lamiñ rek daana ko misaali sax ci bu dee ci fii doomi galas ci alaj baram yi xalifa seigne fall legui dañ ko wax ay jamono bu ne doomi galas rek bo mom lañ koy jappé xam nga seigne fall amna ay doomi goor yu bokut ak mom yeneen avlim waye mu jono bu ngoy rek dañu japp ni alaj bar lañ wax xam ni lolu ep ep gi waxe ci lamiñ rek moko nafal bu buñ ko waxete ñu japp ni mom dong la mu taral nak mom lu bari bari la melni al haqba jëm wax xam nga al haqba yoonu aw ci dajje rek lay firi haqba al haqba yoonu aw ci dajje rek moy ciosan la waaye dañ ko yàgg wax xàqaba ga nga xam ne moo nekk ca foofee ca minan ba léegi bi ne alxàqaba ñu jëfe ne googu dong la ñu wax wala almadinatu xam nga almadinatu war naa dugal bépp dëkk bu mag ndax mi ngi bàyyi ko ci madinatu rek waaye moo dañ ko ëppoon waxe madina ga ci yonente ba alayhi salaatu wasalaam ba mujj bi almadina rek moo ngay defe ne dëkk yonente bi rek la ñu wax wala bu dee ci nun fii bu fekkee mi nga madina suñ bàkki madina nga defe ne googu madina la ñu wax te fekk na moom almadina daa war a firi rek bépp dëkk boo xam ne rek mu nga teew na ci sam xel yaa ki nga koy waxal rek noonu la waroon doon waaye kon lu taara kon noonu ngi noonu lépp lu taara mën naa soppi ko rek noonu soppi ko xalam ci kaw bari buñ ko yàgg waxe ci lamiñ rek mujj far ñëpp mbin ko wa aw ji waralal xadafa al asaf al ji jile intunaa di ndeem danga koo namoo aw tudif baa nga namu koo laafal alji nga xamni mom neena mokbar bi an nañ mokbar bu dug an nañ soppi ko xalam ndax yagga waxe al bobu neena bu la nexé bayiko ca ma bamuko neena al yoyu so dewo pat ba faawu dang koy deug so koy lafal tam faawu dang koy wo deug niki bo bëggi wax haqabatu minan haqabak minan da nga dindi alji do waxati al haqabatu minan ndax lafal ngi koy lafal patay al madinatu bo bëggi daf yoonte bi nga wax madinatur rasul way do waxati al madinatur rasul diko tara so ko dewo yi da nga wax ya madinatu wala ya haqabatu boko dewo waye do wax yal madinatu wala yal haqabatu koy boko wo rek ba nga diko lafal rek al ba dang koy dag ci lu war sax nak waxatan hazifu amanamu asafu fi khayrihima julub ñom ñaar mune nak xeyna sax baat mel nonu nga bañ ko wo bañ ko lafal to te nga dagal ji ay lon nak des nako misale li ñu deg ñom ñi diko waxna hada ghayyuqu tarihan ghayyuqu ay lañ koy bindi aqaf yaag def koy sadda moy ghayyuqu bay ko ci haqa galankor na waye mom tur bi diw la mom nak da bok ci yoy nga xamne day and ak al waye deug nañ ñu ne haza ghayyuqu talihan bañ ko tara te gis nga ne fofu woon ñuko lafaluñ ko manam xabar rek la fi lool nak bari wut atax mu nawal aslu al ghayyuqu ci ñu tara ko wax wasmu najmin manam turbi diw la al ibtida'u li moy buntu mutara khabar zaidun zaidu mubtada'un mubtada la wa hadirun hadirun khabarun khabar la in qulta ndem wax nga ne zaidun zaid hadirun aji gantal la ana aji ñak yedd la man ka nga xamne yang tadara togal na ngant manam sayid bal na ka don balo de wone ni mubtada moy fo wax ba tambule khabar moy fo wax ba daano kon bo ne sayidun hadirun mani tadara sayidun mi nga tambule wax ji tam li ci moy nek mu fara hadirun mi ko daane li moy don khabar man bi ciok nak ma xolu bi la tay mo sol yang tadara fiul madin nabhu mi fahilam jumla in tadara moy ci les mo sol mi ho jumla moy hayram wa awwalun aji jek benen am ñu koy def fa def ko fa awwalun aji jek mubtada ul mubtada la wa tani ñaarel ba fahilun fahil la aghna ju do non walis khabar fi nah mi xawli ko ci lu sax jangane asarin ndax aji rañan la dani ñu le ñaar mutam mi len lawon mubtada ñaari xal la mubtada mo xam day am khabar ak mubtada mo xam day am fahil ba naib bo ci khabar lolu ki bëgg wax nak neena bo waxe lu melni asarin dani nga xamne baat ba nek mubtada day firi aji nangam ba ku ñu nangam lolu muy nek na ismu fa'il ba ismu maf'ul ci ak laaj te jitu ko ba daq melni sarin aji rañan ismu fa'il tax aji lay jogale te ak laaj te jitu nako su wa bu fekke dafa nek mufrad la ko top mom doon tes ñu jaawlo jappal ne kon ba mu nek mufrad la ko top nek jam ñu jaawlo su boba jappal ne lolé day nek mufrad niki sarin ji mubtada la lu mu rafaay nga ne dal mi metti ci yaaj ñu asof la ko top nga ne fahil la bo ci xabar nga ne dani fahil la ci sarin bo ci xabaram lu mu rafaay ngay day ismu isara batay boni won ma sarin deddi aji la ñaan dani ñi la ñaar batay non lay doon de ngam dakk li jitu nako rek bu koku nekké mo dal la ko top da cey nek fahilam pour ismu fol niki ma ma doro bu ndir mi ku ñu door dani ñi la ñaar wala am doro bu ndax ku ñu door la dani ñi la ñaar batay non la ay wax ma doro bu ñu mubtada la dani bi ko top nek nay ko lol moy tak tak bi mata mu ni won na fi dak gana bu ne waqis na nga qiyas moy lepp lu mel non rek nga xamni mubtada ma dafa nek ismu fa'il ba ismu maf'ul laaj te jitu ko non lay mel lolu julli waqis na nga qiyas ni ne won na fi dak ga kastif ham ni ngi nek laaj te ci nga def laaj te gi bo fa defon ak dakit waxna ko lay bo misal ko atta bi ben lay don wax re jus amana bu dagane na waxawli ko julok sa wax jinga ne fa izun aji taxela umur rashid yorom dugga mune xeyna mu dagan ñu nangu nga def mubtada ma kana bu doone ismu fa'il ba ismu maf'ul nga def ko muy mubtada naka top nga def ko muy naib ba fa'il ta fek ne dak neeku wa laaj te neeku xam nga fa'isun mom defo fi am sa laaj te balu ko muru niki afa'isun amoy wala hal fa'isun defo fi dak itam du tane mu ne am nañu nangu lolu nga def fa'isun mubtada li uno moy fahina mu wéc xabar lah ar-rashidi ne lool amuñu ko nang waye lool dal da melne mbar dañ koy ganto wa thani ñaarel ba mubtada ul moy soppi ko mubtada wa dal wasf li wasf khabarun moy don khabar legi in istaqarna dem saxna mo wasf wi te baxan bir mi aji depok lolé ko top fi ci wal ifrar ci lut ak mufrad xam nga do na sartale yu melni asarin dani nga xamni sarin mom mufrad la dani fi ko top nek tasniya on ba bonne asarin haula yi ni mi mbolo lolou mom non lañ ko ihrab waye nak limi bëgg wax ni moy bu fekke ne wasaf yi moy baat bi fi aji nangam ba kuñu nangam dafa don tasniya lako top itam don tasniya ñu bokk depo ci tasniya ba amum ci bop mu jam bu lako top itam nek jam ñu bokk tas depo ci jam waaw nga xam lañ dajé da dug mufrad bu dé mufrad dañ ko wax légui mom bu dañ mufrad moy lu ngi asarin ndax aji rañan la zakile mo do ko waxon sarin mufrad la za mufrad la su baba day man ñaari anam bu la nexé né sarin mubtal la daaji